बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो दिल देने आई ले लो जी ले लो बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो दिल देने आई ले लो जी ले लो बेबो दिल मेरा